Godt, jeg synes bare, vi går i gang. Jeg styrer det. God aften og velkommen til podcast nummer 54 med de genævne filmnørder. I aften går vi endnu en gang lidt nye veje og prøver noget lidt anderledes. Vi kigger på noget så outrært som tv-serie fra 80'erne. Med mig har jeg min trofaste strandløver, bestående af Christoffer, the hairy dude, Abelgaard. Yeah, baby. Did you check out those kazooms? Bazooms. Bazooms. Nej, jeg tror, det var kazooms. Yeah, men okay. Ja. Yeah. Dernæst, Niels er mine hotpants forløse, Hansen. Good evening, mate. Sidst, men ikke mindst, Kasper. Det er ikke et overskæg. Det er et overskæg, Jensen. God aften. I knew it. I don't know how, but I knew it. Er I friske? Jeg kan godt se nu, når jeg lige tjekker mine noter, jeg kan godt se, at han siger, check out the bazooms on that one. Ja, det er meget vigtigt. Han siger ikke kazooms. Det er selvfølgelig meget. Ja, det har krævet en manuskript, for der er mange timer i tænkeboksen for at finde på den replik der. Det tror jeg. Og han er lige ved at styre ned i helikopteren, da han sidder og kigger efter hende. Ja. Nå, er I friske? Er I klar? Yes. 80'er serie. Det er jo jeg selv, der fik lov til at vælge sidste gang. Vi har været i 80'er heaven. Så vi var selv uomme det, siger du? Jamen, I var lidt selv uomme det. Det var lidt sjovt, fordi I var enige. I vidste jo ikke præcis, hvad vi skulle se. I fik jo de her dumme love at vælge imellem. I valgte alle sammen sol og sommer, og der gemte sig jo så Magnum P.I. og Baywatch inde bagved. Eller i hvert fald pilotafsnittet til hver af dem. Fordi de kørte jo hver især ret mange sæsoner, så det havde nok været lidt overkill at se dem alle sammen. Vi ser en sæson. Men den måde, jeg regner med, at vi kører på, er, at vi snakker lidt om de to serier en af gangen, og så skal vi slutte af, hvis der er tid, hvis I er vågne. Snak lidt om jeres yndlingsserie fra 80'erne, fordi der er faktisk ret mange fede 80'er-serier. Mm-hmm. Synes jeg, mange ikke så fede. Ret mange ikke så fede. Og dem snakker vi så om i aften. Og, men Magnum, lad os starte med dem. Den går ud fra, I havde set før, eller... Jeg har aldrig set et Magnum-afsnit før. Og jeg kan ellers godt lide Tom Selleck, så det er lidt utroligt. Det er crazy. Ja. Og jeg ikke har set det før, eller jeg kan lide Tom Selleck. Ja. Yeah. Jeg synes også, Tom Selleck er fantastisk. Altså, bare det, at han kan bære det overskæg, det... Ja, yeah, og tænk på, han var jo meget, meget tæt på at blive Indiana Jones. Altså. Yeah. Ja, og det går godt. Magnum, hans karriere vil have taget en helt anden retning, hvis han har fået den rolle. Det kunne være ret interessant. Jeg tror, han ville være meget god. Ja. Han lavede jo den der adventure. Ja, det er det High Road to China. Det ja, var sådan lidt præcis. Den er sådan lidt Indiana Jones-agtig. Hvilken kanal kørte Magnum egentlig på i sin tid? Jeg tror, det var TV3. Nej, det er også kørt på DR da, for meget længe siden. Okay. Jeg kan aldrig huske, at jeg har set den på DR. Jamen, jo, jeg mener, det har kørt på DR sådan en mæssig dag. Men de har jo mange af de gode serier, de har jo også dollars dengang, altså. Så. Ja, de er jo heldige, de altså. Ja, det har jeg altså set mange gange efter. Jeg har kun set et par afsnit i hvert fald. Jeg kan ikke rigtig huske det så godt. Eller jeg kunne ikke huske det overhovedet næsten. Jeg kunne huske noget med noget overskæg og noget med en fed bil. Ja. Og så var jeg ved at blande det sammen med, hvad hedder den Hasselhoff, han er med i også. Knight Rider. Knight Rider, ja. Ja. Har han overskæg det i? Ja, når han er ond, så har han overskæg. når han spiller sin tvillingebror, eller hvad han er, så er det hans... Er der sådan der er nogle afsnit, hvor han kæmper mod sin onde dobbeltgænger. Og så har han overskæggen, eller så har han overskæggen. Det er bare sådan nogle afsnit, der er opstået, fordi de har sådan nogle budget restraints. Så de er sådan, hvordan, vi har ikke lige råd til at caste en skurk. Der er jo også altså den onde Michael Knight, eller jeg kan ikke huske, hvad han er, den onde person. Han har også en ond kit. Der er også en ond bil. Det? Ja. Fantastisk. Nå. Den hedder ikke Kit, hvad den hedder. Den hedder, den bliver stadig, er det ikke det, men den bliver stadig på en anden måde, den onde Kit. Og den har en anden stemme og sådan noget. Jo, jeg kan ikke lige huske, men der er, kommer jo et par versioner af Kit i løbet af serien. Men der er, den hedder ikke Kit, den onde i hvert fald. Nej, hvad den hedder? Det er for langt siden, jeg har set den serie. Den hedder næsten noget det samme. Nå, ja. Men der han er overskæg, når han er ond. Ja. Det var det, der svarer til Eyeliner, der vil komme til Spider-Man 3. Ja, Kar, K-A-R-R, ikke? Ja. Og så havde han sådan en ond stemme, og så var han sådan en rigtig ond. Ja, så var der et land med farverne også i bilen også, at den så mere ond ud end en Kit. Den så mere ond. Den havde mere rødt lys, eller? Ja. Den stirrede på en, når den blinkede. Eller nogen. Okay, spændende. Jeg ved, ja. Nå, jeg kan ikke lige finde noget billede af, nu skal vi se, finde noget billede af David Hasselhoff med, med overskæg. Det kunne være spændende. Ja. Nå, jo, men det er rigtig nok. Det er ikke så godt. Magnum kom vi fra. Havde I andre set den? Du havde heller ikke så meget, Kasper. Hvem er dig, Christian? Nej, jeg havde faktisk aldrig rigtig set det. Det er sådan en af de der ting, jeg sådan havde zappet igennem, når jeg har set TV3 en eftermiddag eller et eller andet. Når jeg ventede på, at Knight Rider skulle starte, så har jeg nok zappet igennem det, tror jeg. Det må være de der komplekse storylines der, de var lidt svære at følge dengang. Jamen, jeg tror, jeg savnede lidt en bil, der kunne tale, ikke? Og det var der jo ligesom ikke. Det var bare noget helt specielt. Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg så dem. Det var nok sådan fredag eller lørdag aften sammen med min far, og det var bare, der var bare et eller andet specielt, og det ved jeg ikke, om det var fordi man lige sidder med sin far og ser det, og ja. Det giver lidt ekstra, tror jeg. Det gør det, og jeg synes bare, det var helt fantastisk, fordi det var jo bare, altså han var jo bare så rebelsk, Tom Selleck der i, og det gik bare ud på at score nogle damer, og hvad han hedder, ham. Britten. Ja. Sergeant. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Men, og det var bare, altså, det var meget episodisk, episoderne minder meget om hinanden, og der er en lille smule fremdrift igennem serien, men det var bare fedt, altså. Jeg synes, det var fantastisk. Det er jo lidt sjovt, at vi har nævnt Knight Rider et par gange nu, fordi det er jo faktisk samme person, der har lavet både Magnum og Knight Rider. Okay. Det er ham med Glenn A. Larson, der har lavet den, ligesom han har lavet også ham, der stod bag hvad hedder den, Battlestar Galactica. Det er også ham, der okay. Ja. Sammen med Belisario der. Jeg ved ikke, om det var en, han kunne arbejde sammen med på Magnum, men det er i hvert fald ham, der har stået bag ved de andre også. Altså, ja. Det er ham, der har skabt Knight Rider. Okay. Han hedder Higgins, ham der, du ikke kunne huske. Ja, lige præcis. Oh. Ja. Var jeg den eneste, der sådan troede, at de der to tvillinger, de hed Zeus og Apollo i lang tid? Ja, Christoffer. Ja, det var du eneste. Okay, jeg tænkte bare, at han blev ved med at snakke om Zeus og Apollo, så tænkte jeg, at det var de der damer. Ja, så kom der to hunde løb dem her. Nej, men det troede jeg, så var der også bare to hunde. Jeg troede ikke... Det gik op for mig sent ind i afsnittet. Nå, hun hedder Inga og Inge, eller sådan noget, eller et eller andet. De hedder et eller andet svensk, de der to. Og de var bare, jeg tror kun, de er med i det her ene afsnit, ikke? I dag, det er sådan lidt, der kommer... De skifter ud hver gang. Ja, der kommer nye damer, der bor i huset sådan hver afsnit, ikke? Ja, jeg lavede lidt research på dem. Den ene af dem, hun er tidligere Playboy-model. Sådan. Og kom fra Norge. Ja, så det er jo perfekt. Det er jo genialt. Ja. Og jeg kan godt lide, at der var den der trope-lyd. Har vi trope-horn? Nah, det kommer an på... Jeg skal nok finde noget, men jeg har ikke sådan noget super... Bare find en, det er lige meget. Skal vi finde et eller andet? No pressure. Den der... No pressure. Har du ikke noget med Fandam? Nå, men imens så begynder jeg... Jeg har altid noget med Van Damme. Det var du på speed, der. Du har også med en Van Damme-knap på tastaturet, du har lært, når du har... Som den ene ting, jeg altid hviler på. Ja. Ja, vi skifter nogle af de her bogstavknapper, vi stort set aldrig bruger ud, og så en Van Damme-knap i stedet for. Ja, når det er EU og sådan noget. Ja, det er bare til besvær. F12, den er blevet til Van Damme. Press the F12. Ja, men så der, hvor han så, der hvor de der damer, de så spørger, om han ikke vil med ud og svømme med den. Og så spørger de, så siger de, at han skal lige skifte sit swimwear, og sådan noget, og siger, at det behøves han da ikke, og sådan noget. Og så kommer lige sådan en lyd. Så kommer lige den der trope-lyden af noget frækt. Den har jeg ikke glemt, den der trope-lyden, når der sker noget frækt i film, eller i serie, så er der sådan en lyd af. Er det en saxofon eller noget? Ja, ja, jeg tror faktisk det. Den signalerer jo altid noget frækt. Den signalerer altid sad sex, eller ja. Sassy sex. Det er det også lidt af, ja. Jaggedy sex. Det var også bare meget sassy sex i 80'erne, ikke? Altså også ja. tænk på hele soundtracket til Lethal for Weapon. Det er også bare meget sad sex. Nå, men ja, det var bare det, jeg kom til at tænke på, den der trope. Fantastisk. Men det er jo det, der gik igen i meget af serien. Man kan sige, plottet er jo, at ham McNamara, han er en PI, der er navnet, en private investigator, som får lov til at bo i et hus, ejet af en forfatter, Robin Masters, som man ikke ser. Kommer der aldrig nogen med på nogen tidspunkt, eller hvad? Det er så det, der er lidt sjovt, fordi huset bliver jo bestyret af ham Higgins, som er en gammel britisk sergeant, tror jeg, mener jeg. Lige fra Broen Overflod, når Quiet Nina. Ja, lige præcis. Han kommer direkte derfra. Og han passer huset, mens Robin Masters, ham forfatteren, da han er ude at rejse. Det gør man åbenbart meget som forfatter. Og så løbende har han så en masse unge piger boende hos sig. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det har han. Og så Magnum, da han skal tjekke husets sikkerhed en gang imellem, og ved at han gør det, så får han lov til at bo i gæstehuset. Det er jo dejligt lækkert. Ja. Men Robin Masters... Det er ligesom lidt som Charlie fra Charlie's Angels, faktisk. Det der med, at man hørte ham i telefonen. Ja. Ja. Ja, eller ham der fra Inspector Gadget. Man har aldrig set ham den onde. Hvad hedder han? Man ser Charlie fra Charlie's Angels sådan lidt bagfra og lidt fra siden en gang imellem. Gør man ikke det? Men ja. Jeg tror aldrig, man har... Altså i serien, i tv-serien, tror jeg aldrig, man så... Gør man ikke? Og jeg tror, i filmen, der ser i de der to dejlige film der med Cameron Diaz, der ser man ham bagfra på et tidspunkt, men han var jo en ældre herre på et tidspunkt, der ved at det er Blake Carrington, eller John Forsyth, som spillede ham. Ja. Men i Magnum, der en gang imellem snakker Magnum med ham, hvor det er Orson Welles, der lægger stemme til, og jeg mener også, at man på et tidspunkt ser en figur, eller en person, som skulle være ham, Robin Masters, men i de seneste, eller de sidste sæsoner, der begynder Magnum at spekulere lidt på, om det er ham Higgins, der er Robin Masters, og så bare leger. Okay. Higgins. Og det vil også give mere mening. Det er sådan hans teori i de sidste sæsoner, at det er sådan, det er. Men man får det aldrig rigtig vide. Lad de det køre flere sæsoner til sidst? Det er blot. Jamen, det er bare sådan en underliggende tråd, eller hvad? Det er sådan lidt underligt, fordi oprindeligt så skulle Magnum have sluttet, den er 8 sæsoner, men oprindeligt skulle den slutte efter 7 sæsoner, hvor i sidste afsnit i 7. sæson, der dør Magnum. Og så er det hans spøgelse, der kører igennem sidste afsnit i 7. sæson. Men det var folk ret sure over, så han døde ikke helt rigtigt. Det var bare en drømmesæson den sidste. Selvom man så ham flyve til himlen til sidst, så døde han ikke rigtigt. It was all a dream. Og så kom han tilbage så i 8. sæson, fik sluttet på den. Jeg kan ikke huske, hvordan den slutter. Men jeg læste et af de senere sæsoner, der har vi her, Frank Sinatra faktisk sin sidste rolle nogensinde, som som politimand, der jagter en morder på Hawaii. Okay. Altså han er selvfølgelig mest kendt som sanger, Sinatra, men altså han har jo haft rigtig mange, hvor han har spillet detektiv og krigshelt og sådan noget. Altså. Så og det var jo sådan en lille hilsen til mange af de der krimier, han lavede i 60'erne. At han sluttede med sådan en gæsterolle i en af de sidste sæsoner af Magnum. Det skulle være et ret godt afsnit. Men på, også noget andet, det er, altså på samme måde som Baywatch er sådan meget sådan genial ting med setting og sådan noget, så er det her jo også genial ting, fordi man har Hawaii, ikke? og man har mulighed for damer i bikini, og man har solskin, og man har hurtige biler, og altså, det er bare en rigtig god setting til at kunne lave et eller andet eksotisk. Jeg kan godt lide dine kriterier for geniale ting, Christian. Kom, Max. Jamen, prøv at høre her. Det er da sådan et sted, man gerne vil, det er sådan et sted, du gerne vil bo, eller gerne vil være. Altså, der er lækre damer overalt, og der er lækkert vejr, og du kan gå rundt i Hawaii-skjorter hele tiden, og altså... Magnum-serien kom jo også lidt af, at den gamle tv-serie, den var jo lige slut på et tidspunkt der. Og så havde de jo stadigvæk lidt interesser i Hawaii-tv-selskabet. Så de fortsatte med en anden serie, det var så Magnum. Han nævner jo faktisk også McGarrett på et tidspunkt i det første afsnit her. At det er vel sammen at sætte ham til at være meter-mate et eller andet sted på Hawaii. Det var simpelthen fordi, at de kunne ikke slippe Hawaii dengang der. Men det er der også, altså jeg synes, at det er sådan, det er en god eksotisk setting. Altså man kan lave, jeg synes, man kan lave mange ting, ligesom man kan gøre med Baywatch. Altså det er jo også... Den slutter også på Hawaii jo. Nu må jeg ikke, Nu må jeg ikke sige genialt, men altså, det er stadig smart ting at lave den setting der. Så, og jeg synes, altså, som jeg sagde tidligere, jeg synes bare, Tom Selleck, han kan bare bære den rolle der. Altså jeg synes bare, han er en fantastisk personlighed. Han kan bare... Ja, og han er jo egentlig også en udmærket skuespiller. Altså, jeg synes, at han spiller den her rolle ganske udmærket. Altså, vi får også det der flashback til Vietnam. Vi får den her voice-over. Altså, det ene ting, jeg måske synes lidt med den her serie, den er jo lidt gammel, men jeg synes også, den virker sådan lidt billig. Altså, jeg synes både den der voice-over, og så de der scener fra Vietnam, det ligner bare sådan noget, de har lavet ud i en anden skov. Vietnam-scenerne især, synes jeg, er meget, meget underlig og malplaceret, men det er jo for at placere ham som... Ja, det synes jeg, der er med til at give ham noget karakter på en eller anden måde, ikke? Altså, det var der med til sådan at forklare os, hvorfor han er så badass, som han er, ikke? Og så også fordi, man så fandt man så også ud af, hvor skurken kom fra os, altså. Ja. Så den er jo meget sådan, det er meget personligt. Du får jo også anlagt det der venskab mellem de tre personer, fordi det kører igennem hele vejen. Altså, de er med i hele serien. Ham der, Rick og... Og TC. Ja. Ham der sådan, der tjekker bassoons ud. Ja. Altså nu ved jeg ikke, hvorfor nogle træer de har i Vietnam, men altså jeg tænkte da i hvert fald, at det er i hvert fald ikke de træer, som man ser i de andre Vietnam-film. Nej, det er sådan lidt amerikansk ud, det der. Det er ikke Batum, vel, og det er ikke Apocalypse Now-træerne. Ja, en anden ting, det ved jeg ikke, det er nok også bare mig, dengang jeg var i militæret, der løber jeg ikke rundt med min beret nu, når vi var inde i junglen i anførselstegn, for det var ikke så tit, det var det. Sådan nogle små ting, synes jeg er meget underlige. At de kan have haft en, som reelt har været inde i militæret, der kan fortælle mig, at du løber ikke rundt med din beretning. Ej, men det ser fedt ud. Ja. Det er lidt ligesom, man holder heller ikke sin pistol på siden, når man skyder, men det ser fedt ud. Men, eller have to pistoler i hånden, som John Woo-style. Men de snakkede også om, altså der er også nogle andre ting, der sådan er lidt, sådan lidt mærkeligt. Det der med, at der hvor hun står i bad, hende der er søsteren til hans bedste ven, og så finder man, at hun ikke sådan en rigtig søster, eller hvad det er det for noget, og sådan noget, det er sådan lidt, det kan man heller ikke sådan, det er sådan ligesom om, de vil gerne have, at Tom Selleck og hende dame, de har et eller andet kørende, eller de sådan er fascineret af hinanden, men samtidig så er det også sådan lidt, ej, man er også lige min bedste vens søster, og sådan noget, så det var sådan lidt, de skulle lige finde på et eller andet, sådan at det ikke var sådan helt så tæt på. Det var en fantastisk scene, synes jeg, der hvor de så endelig kysser, eller ikke kysser faktisk lige der, hvor han viser sig som sådan en, han udnytter ikke damerne, ham her, det får vi lige etableret, det er dårlig timing, og hun er lidt følsom lige nu, hun har lige mistet sin bror, og det vil han ikke udnytte, så han er helt vild med hende, ligger der sådan lidt, men det, timingen er dårlig. Ja, men det er også det der igen med, at det er hans bedste vens søster og sådan noget, tror jeg, den lå der også lidt, synes jeg. Det er måske bare mig, der så det. Ja, okay, det er godt. Så er der også de der to skurke der. De der to, der springer i luften. Trope selvfølgelig. Måske han flugtlød. Igen nu? Ja. Du skal lige, så skal jeg til at... Der er mange tropes i den her. Ej, det kan ikke nå. Nå. Trope. Ja. Der hvor selvfølgelig alle biler skal springe i luften altid, sådan er det bare, det er sådan, lige meget hvad der, når en bil vælter, så skal den bare springe i luften, det er en dejlig show, men de der, det er sådan lidt mærkeligt, de der to, De er sådan, der er nærmest sådan lidt homoseksuelle undertoner, der var han sagde, jeg sagde, jeg tænkte på de to der fra Diamonds Are Forever. Ja, lige præcis. De der to, hvor de er sådan lidt barnlige, og, ja. Men så samtidig der er noget seksuel undertone der, hvor han spiser is, så tørrer han ham lige om munden og sådan noget. Ja. Og de er sådan nærmest et par, de to der. Det synes jeg fandme var mærkeligt. De er bare nogle couple of yo-yos, som man siger. Ja. Så. Ja. Jamen, det er meget... Det er meget... Nu er det langt til siden, jeg har set resten af Magnum-serien. Faktisk ikke siden jeg var barn, tror jeg. Men jeg husker den ikke værende på den her måde, men det er nok også ligesom med Baywatch-piloten, som vi så kommer til, er sådan også... Jamen, det ved jeg ikke. Det er altid sjovt at se piloter, fordi de er ikke nødvendigvis... Nej, men man kan jo se, der bliver etableret mange ting, som du siger, ikke? Der bliver etableret hans rolle i forhold til det hus der, i forhold til Higgins, ja. Og i forhold til de der hunde, og i forhold til ham der, lige der hedder Rick. Hunden, der... og Higgins, og alt det med vennerne, det kører igen, og det er det der omdrejningspunkt, som jeg husker det resten af serien, og bilen. Jamen også det der med, det er også sjovt, ham der Rick, hans ven, han har. Yep. Som hedder Rick, ligesom Rick i Casablanca, og også har sådan en bar på en eller anden ø, det også... Det kunne heller ikke være tilfældigt. Ham der bare skyder maskingevær af, bare sådan på åben gade, fordi at... Han har også et quote fra Casablanca. Det der, of all the gin joints. Ja, men det er jo også Rick's Café Americana, altså. Hans café, så... Det blev også lavet om efter piloten. Ja. Nå, det synes jeg, det var fedt. Også det der, men han sidder også i sådan en jakkesæt, som i Casablanca. Ja, han sidder i det der hvide jakkesæt. Ja, og ham der styrer diskoteket, den her Sam, eller... Han kalder ham Sam. Og det har jeg ikke engang mærke til. Play it again, Sam. Jeg mener, han har sådan en strandkabane-ting i de andre. Ja, men der står også, at det, de ændrede det fra... Han blev ikke ved med at have Rick's Café Americana. Altså det. Nå. Men jeg synes egentlig, det var meget sådan... Jeg synes sgu, det var underholdende. Altså i forhold til... Jeg var meget mere underholdt af det her, end jeg var... Nu kommer vi til Baywatch senere, men... Jeg synes, det her, det var meget mere interessant, den her... Yep. Det her pilotafsnit. Jeg var meget mere med på en eller anden måde. Fordi jeg synes, Tom Selleck var meget mere en figur, jeg sådan kunne... jeg sådan begyndte at holde lidt af. Fordi han er jo en god... Altså, han er en person, man godt kan lide. Han spiller jo også godt, ikke? Altså, han er jo ikke bare en sådan en eller anden B-filmskuespiller. Han spiller faktisk godt, synes jeg. Og det er faktisk noget godt, solidt skuespil. Det er faktisk solidt lavet, det her. Og det er en interessant setting, som sagt. Og jeg var sgu med. Jeg synes, det var godt. Han viser også, altså han er jo igennem hele følelsesregisteret i det her afsnit, og viser, at han kan det hele. Både fra sorg til glæde til vrede, og jeg ved ikke, men det jeg tror ikke, Hasselhoff har samme... Han har en kæmpe range. Det kan godt være. Han har jo også, jeg ved ikke, er det nogen, de fortsætter med i resten af serien, også det med en gang imellem, at han sådan bryder den fjerde mur, altså det med, at han sådan kigger ind i kameraet. Ja. Det gør de. Og det er meget. Det gør Higgins også nogle gange. Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt i det afsnit. Det, altså. Ja. Det var, hvor han bryder ind i bilen til starten, men han sidder og kigger ind i kameraet, og så at alarmen den går. Der er vist også et par enkelt gange, at de snakker til kameraet. Nej, jeg tror ikke, de snakker direkte til kameraet. Nej, senere. Okay, men voiceoveren snakker jo direkte til os, så det bliver ligesom, at han snakker til os, der hvor han sidder. Og den voiceover, den fortsætter også. Og det sad jeg og undrede mig lidt over, da jeg så den første gang, for den havde jeg fuldstændig glemt. Og man bliver sådan lidt, når man ser det nu, i hvert fald i nyere film eller tv-serier, så bliver man sådan lidt træt af det. Og jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville blive træt af, at det fortsatte 8 sæsoner i træk. Jeg kunne sådan set godt lide det. Jeg kunne godt lide det der med, at han sådan kommenterede på, hvad det var. Altså, det er for eksempel der, hvor han er ved at bryde ind på kontoret, der er ved med at kigge på elevatoren, er ved med at kigge på elevatoren, ikke kigge på elevatoren. Nå, okay. Men kunne du forestille dig, hvis det, altså bare blev ved på samme måde. Hvis det er en del af serien jo, altså så... Ja. Altså, jeg vendte mig til det. Jeg synes, det var mærkeligt i starten. Jeg synes, det var virkelig en dårlig voiceover i starten, men så vendte jeg mig til den, synes jeg. Så jeg synes ikke... Altså, det er jo også med til at give det der noir-feel, som jeg egentlig meget godt kunne lide. Ja. Altså, der er jo han er jo private investigator, altså. Ja, ja. Og så... En efterkommer til Sam Spade og de andre, altså. Ja, bare på vej. Der er også på et tidspunkt, hvor man får sådan en voiceover, og så går man direkte over til lyden af sådan en skrivemaskine, tik, tik, tik, tik, og så er det så en anden, der sidder og skriver på skrivemaskinen, men man får den der sådan total film noir-agtige stemning af, at det er sådan en eller anden lille kriminalroman, der bliver filmatiseret. Ja, Det kunne næsten være ham, Robin Masters, der skrev det. Altså, det er ligesom de gjorde nogle gange i den, hun så et mor. Der var det også lidt tvivl om, at om de der episoder der, om det var noget, at hun havde skrevet som romaner, eller hvordan, at det hele hang sammen. Altså, fordi at hun var jo livsfarlig ved naden af, hvad er det, Jessica Fletcher, fordi de døde jo alle sammen omkring hende. The deadliest woman in America. Ja, der har faktisk også været et crossover-afsnit, hvor Magnum og hende spiller sammen i et afsnit. Ja. Okay. De har gjort det med flere, jeg kan ikke huske serierne, men både Magnum og Higgins karakteren har været ind over flere forskellige serier, der i start. Der var en, der hed Simon & Simon, den kendte jeg ikke lige, men der er der også et afsnit, okay. Hvor det er på en af DVD-udgivelserne, hvor der bare lige er det der crossover-afsnit på. Og de har haft det også modsat, hvor der er nogle andre roller, der har været med ind over, altså i Magnum-serien. Ja. Det synes jeg sådan set er meget fedt. Men det var også sådan, det var sådan lidt mærkeligt, at vi får at vide det der med, at han har været i Vietnam, han har været sådan en marine eller sådan noget i et land, og det er derfor, han kan skyde et våben, og han kan være badass. Men vi får ikke noget at vide af, om hvor han har lært de her detective skills hen. Det er bare natural. Så mange skills kræver det heller ikke. Nej. Men man får jo noget at vide om hans fantastiske intuition. Netop det der med, som jeg sagde i starten, det der med, I just knew, I don't know how. Han ved, der er bare nogle ting, dem ved han bare. Han har den her fantastiske punch feeling. Ja. Han ved også til sidst, hvem der dræbte ham, ikke? I know who killed him now, siger han så bare. Så han regnet det ud, ikke? Det er bare noget, man fødes med. Altså enten så har man det, eller også så har man det ikke. Og Magnum, han har det. Og så har du coveret der, altså DVD'en. Hvis DVD'en bliver genudsendt, så er det... Der er nogen, der har det, og det er noget, man fødes med. Og Magnum, han har det. Han har jo faktisk, Tom Selleck, i øvrigt, han har fødselsdag i dag, Tom Selleck. Det er jo faktisk meget passende. Hey. Han fylder 69 i dag, så tillykke til dig. Det birthday podcast. Ja. Han har jo også lavet det i nogle tv-film, eller direkte til videofilm her, for at der stadig faktisk bliver lavet Jesse Stone-serien, hvor han spiller sådan en politimand, sjov nok. Men det er faktisk også det er sådan en rigtig god serie, hvor det sådan er meget fokus på skuespil, og også på, at Tom Selleck er Tom Selleck, altså han spiller på den der måde. Og han er jo så også med i Blue Bloods, den der politiserie, hvor han spiller familie, hvor han spiller politimesteren. Som har hvor hele den der familie Blue Bloods, hele den der politifamilie, de mødes hjemme ved ham hver søndag og så spiser. Altså det er den, jeg ved ikke om nogen af jer har set noget af den på noget tidspunkt. Nej. Men, altså, han er sådan en omdrejningspunkt i den. Altså det, det er de roller der han har men nu. Men det er jo også sådan en meget sådan simpel idé, ikke? Altså det er en private detective på Hawaii, der bor i et hus, det er det. Altså jeg ved sgu ikke i dag, om man vil gøre det lige den dag. Altså jeg så også tænkt på det, da vi så Baywatch senere, ikke, som så kommer i 89, som så faktisk er, man kan sige, det er næste generation af tv-serier, den ligger lige på grænsen til 90'erne, ikke? Altså det er sgu en anden måde, man lavede tv-serier på i 90'erne kontra 80'erne, ikke? Det er nogle andre sådan værdier, og nogle andre sådan, det er andre ting, der det er heller ikke nok bare at have én person, vel? Der skal være en masse personer, man følger. Det er ikke nok bare at have én. Baywatch forsøgte jo også med en detektiv spin-off. Yep. Baywatch Nights. Den gik så ikke så godt. Det var der to sæsoner. Ja, ja. Den første sæson, det var sådan mere almindelig afsnit, og anden sæson, det var sådan X-Files rip-off. Altså. Med et helt afsnit, der mindede mistænkeligt meget om Species. Altså. men det er ligesom om, at der faktisk er mere dybde i Magnum, end der er i Baywatch, ikke? Altså det er ligesom, det bliver sådan lige lidt mere overfladisk, når vi kommer op i 90'erne. Det er der ikke nogen tvivl om, at der er mere dybde i Magnum. Ja. Det er ligesom, det bliver ligesom lidt, jamen jeg mener også sådan, det ligger måske også lidt i tiden, ikke? Altså 80'erne er måske sådan lidt mere, det ved jeg ikke, altså det er også bare, der kommer jo også stigende krav om, at ting skal være så underholdende som muligt, ikke? Og fjernsyn udvikler sig jo også op gennem de der 10 år, ikke? Så. Ja. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det kommer vi nok også ind på senere, men jeg synes, der også i Baywatch, der tager de også nogle dybe emner op. Det er bare som om, det virker bare sådan lidt som en undskyldning for jamen, ja. At servere noget andet. Altså, ja, det, Magnum, der følger de den lidt mere til dørs på en måde. Ja, men det er jo også ligesom om, altså, der er jo heller ikke så mange karakterer i Magnum, vel? Der er jo bare én karakter egentlig, og så hendes søsteren, ikke? Det er den historie, der er, ikke? Der, i Baywatch er jo mange karakterer, der skal introduceres, og der er miljøet, og der skal også lige være noget sjovt, og der skal også lige være, altså der er sådan, der er mange ting, ikke, der skal, og det kan man måske ud over nogle sæsoner. I Baywatch senere, altså man, de har jo sådan nogle, hvad kan man sige, hovedkarakterer per afsnit, hvor at man, der er jo et drama, der udspiller sig hver afsnit, og så er der sådan et par hovedkarakterer, som er involveret, men man siger, at de fleste er den hver gang, men så sådan som jeg husker det, er det i hvert fald et par stykker, som... som ja, men jeg havde det nok lidt ligesom Kasper, at de der ting, der ligesom bliver slået an, det bliver ikke sådan rigtigt, man tager det ikke rigtig seriøst, og det er sådan lidt ligesom, når man ser Beverly Hills, der skal tage sig af stoffer, for eksempel, emnet stoffer, ikke? Så bliver det også sådan lidt... De første par sæsoner var jo sådan set sådan et budskabsserie, altså så gik det over i, det blev rent soap derefter, af Beverly Hills. Af Beverly Hills, ja, okay. Ja. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at det er et andet publikum, der måske er til den her, man har måske været mere bevidst om, at publikum skal være yngre her, end det er til Magnum på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Ja, jeg tror Magnum er lavet til forældregenerationen, altså det... Ja. Det kan man jo se, at de der filmer, der, eller de der serier, der er lavet crossover-afsnit med, altså hun så et mor, ja. Det er jo ligefrem teenageren, der sidder og ser den, altså. Men der sker jo også meget i amerikansk fjernsyn, ikke? Fordi der kommer jo nok i langt højere grad flere reklamepauser, og der kommer flere tilbud fra andre steder, ikke? Altså, der kommer flere tv-kanaler, der kommer flere kanaler, der ligesom specialiserer sig på nogle forskellige områder, ikke? Så kravet stiger jo også omkring underholdning, ikke? Så jeg tror også, det er det, der er med til at gøre, at det udvikles. Men det ved jeg ikke, altså det tænkte de andre over det, at der var sådan en væsentlig forskellighed på de to her, i og med, at de er jo sådan adskilt med et årti, næsten. Jo, men det er også bare to forskellige serier, at altså det er jo begge to dramaer på en eller anden måde, men det er bare... De er bare svært at sammenligne, synes jeg. Ja, det er det. Men det kan godt være, det kan godt være, det er bare mig, der ser noget omkring. Fordi det. Hvad kan man sige, nu er det meget svært at sammenligne, men sådan et eller andet Robert Altman, hvor det bare er en masse forskellige karakterer, det kan man sammenligne Baywatch med, uden at... Robert Altmans Baywatch. Ja, lige præcis. Men han er også god til at lave film, hvor der indgår ufattelig mange karakterer. Jo, som det kan man også, man kan sagtens lave film, sådan en som Paul Thomas Anderson også god til det, ja. Hvor der indgår mange karakterer, det er ikke noget problem. Altså Boogie Nights er jo et godt eksempel på det, eller Magnolia, for den sags skyld. Men jeg ser bare Magnum som værende et person, altså det ja. Det er ham, der er omdrejningspunktet, hvor Baywatch har lidt en anden... Ja, og så havde jeg nok også sådan med Baywatch, altså nu kom vi ind i at snakke med Baywatch, men jeg havde nok også lidt med Baywatch, at jeg synes virkelig, de spillede meget dårligt mange af dem. Altså, jeg synes ikke, skuespillet var overbevisende. Nej. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal snakke med Baywatch. Jeg synes, vi kan sige, at Selleck han vandt en Emmy i 84 for rollen som Magnum. Det synes jeg er cool. Og, det var bestemt også en serie, jeg kunne finde på at se noget mere af, vil jeg sige. Og John Hillman, ham spillet Higgins, han vandt i 87 for hans rolle der. Og det synes jeg klart er fortjent. Nu ved jeg ikke, hvem de er op imod, men jeg synes, det var en rigtig fed serie. Jeg husker den i hvert fald. Jeg har gode minder om den. Og jeg kunne også klart finde på at se den igen, fordi jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker sådan. Jamen, jeg er altså også, hooked. Altså, jeg får lyst til at vide mere om, hvad der sker med ja, og det var også bare sådan, det var dejligt sådan, kæft, det var bare sådan, at jeg bare kunne stene en eftermiddag. Prøv at tænke, hvis jeg tømmer mig, så vil jeg elske bare at ligge og se en masse afsnit Magnum, fordi det er ikke sådan, der er ikke sådan rigtigt noget på spil. Det er ikke sådan, du virkelig bliver udfordret intellektuelt eller noget, men det er sådan nok til, at du lige er med, og du synes, det er interessant, og så samtidig med det, så er afsnit jo sådan rimelig episodisk, ikke? Det er sådan rimelig afrundet per gang, har jeg indtryk af, så der er ikke sådan der er ikke de kæmpe store linjer, der går igennem, så det gør ikke noget, at man lige misser et par afsnit, så kan man godt stadig være med. Hvorimod i dag, der hænger de fleste serier jo sådan, de har jo sådan seriebuer, som hænger meget sammen. Ikke? Det var heller ikke noget, at de sådan rigtig begyndt på, altså sådan almindeligt fjernsyn før Twin Peaks, altså at de havde det der gennemgående historie, altså jo selvfølgelig Horton-sagaen, de havde jo 1000 afsnit, der handler om en person, ja, men altså, men det var Twin Peaks, der indførte det der, altså. Altså, Twin Peaks er en føljeton, ikke? Der kan man ikke, hvis du undvær et afsnit, så kan du misse et eller andet vigtigt plot-element, eller en vigtig karakter. Ja, det er faktisk også, selvom du ser alle afsnit. Ja. Og så ser du filmen bagefter, og så står det helt klart, Morten. Ja. Det tror jeg ikke. Nej, ikke helt. Men det er jo også det smukke ved Baywatch. Det er jo nok. Baywatch? Ja. Nej, Twin Peaks. Baywatch er smukt. Der er også en film efter Baywatch. Jeg ved ikke, om den sådan lige runder det hele af, men... en film. Den har jeg faktisk set. Men jeg kan også se, Twin Peaks begyndte også lige i 1990, så den kan heller ikke rigtig tælles med i de der 80'er-serier jo. Der er jo hende der fra Twin Peaks, jamen det ved jeg ikke. Skal vi lige, Morten, skal vi have et resumé af Baywatch? Nu er vi næsten direkte over. Vi fik vist aldrig resuméet af Magnum, gjorde vi det? Jo, det gjorde vi. Jeg tog det meget, meget kort, og man kan sige, Baywatch er Ja, en serie, hvis trademark er slow motion clips med livredder, der løber i vandkanten, med solbriller på. Ja, en, og enten mand, mand vi ofte kvinder i meget tætsidende badedragt, som de har brugt ufattelig lang tid på at få på, fordi de går nok stramt. Eller Hasselhoff i bagoverkrop. Hasselhoff i bagoverkrop, ja. Der er faktisk ikke rigtig så mange mænd, der har... Der... Jeg tror, det er Matthew McConaughey, han ville have været god i Baywatch. Ja, også synes det. Så nej, altså... den er svær at komme med et resume af den, ikke? Det handler om det her strand, del af en strand, hvor der er et livredderkorps, som, som skal sørge for at både redde folk i vandet og løse folk på strandens personlige problemer, og folk, som ikke rigtig er nede på stranden, også deres problemer, og de skal faktisk være sådan lidt af det hele. Ja. De skal bare hele tiden stå klar til at redde folk. Ja. Lige meget, hvad der er galt, stort set. Og der er altså det her kæmpe persongalleri, hvor vi ser nogle af dem i piloten her, ikke så mange af dem, vi får en god håndfuld af de faste karakterer, og så kommer der bare løbende folk til. Og når det der er mest spændende, eller mest... det er jo Pamela Andersen, der er faktisk ikke med endnu, og det... det havde ja, det var, og det var der, den der serie fuldstændig rocketed, altså tror jeg. Ja, hun kom først med 3 år senere. Hvad var det? Ja, okay. Det var der, jeg virkelig blev opmærksom på serien. Ja. Jeg var rimelig stor, jeg var rimelig vild med hende, jeg var rimelig forelsket i hende. Det tror jeg mange... 90'er drenge var. Fordi hun var også sådan, hun havde også bare det der 90'er ideal, ikke? Altså store bryster og bare sådan curvy. Og det er jo meget sådan det der 90'er ideal et eller andet sted, i hvert fald et af. Hun var så naturlig også. Ja, ja. Ej, det var hun ikke, men det var et af 90'er idealerne, det var det der med de der silikonbryster, ikke? Ej, ja. I Home Improvement, hvor hun er med i nogle afsnit som Tool Girl, det var vist før hun fik puttet så meget i kroppen. Der ser hun noget bedre ud, synes jeg. Okay, det kan jeg ikke huske. Bedre, i 10 tommelfinger, ja. Mere end mere naturligt. Mere gør end ikke storagtigt. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Men, men Baywatch, det lignede jo rent faktisk til, at man satte sig ned og så barbed wire, fordi det skulle man jo. Ja, for der var jo badescenen i barbed wire. Er der ikke sådan en scene, hvor hun bader i badekar eller noget? Det mener jeg, der er. Ja, hun starter også med en stripscene, som jeg husker. Ja, i sådan en badekar, ikke? Som de reklamerede meget for. Ja, det var jo fuldstændig... Ja, det var ikke nogen gode. Fuldstændig elendig, og det var apropos Casablanca, som jeg snakker om før, så var det jo sådan set et remake af Casablanca. Ja, bare et remake af Casablanca. Ja, fordi Barbara, hun er, eller hvad er det, don't call me babe, Barbara, der, hun var sådan set, hun havde ved her, Bogarts rolle. Hvis man kigger det, på... Det er man skal slippe ud af det der, de er i. Og ja, det er faktisk Casablanca bare lavet om til sådan et andet åndssvagt fremtidsvideos. Hvor hun spiller Bogarts rolle af Pamela Andersen, så det må sige, det går lidt ned ad bakke, siden en gang Bogart spillede den i 40'erne. Ja, men jeg er sikker på, at det nok skal være, der nogen derude, der foretrækker den senere version. Ja, jeg kunne slet ikke lige forestille mig, at Bogart starts filmen med sådan en stripscene, det er det, vi ikke har set. men altså ligesom på samme måde som hvad hedder Magnum er sat i en fed setting, eller en smart setting, så er den her jo også, ikke, fordi man har jo virkelig meget mulighed for at skabe drama, ikke? Ja. Fordi der kan altid lige være, hvis du mangler drama, så er der bare lige nogen, der er ved at drukne, eller der kommer en hej, eller et eller andet, altså. Du har konstant mulighed for drama, og du har konstant mulighed for, at folk, de kan gå rundt næsten ikke noget tøj. Så altså, det er jo bare godt tv. Altså, det er jo godt tænkt af producenterne bag den her serie, ikke? Altså, men de virker også sådan lidt, jeg synes, når man sidder og ser serien, og nu er jeg også hård ved Baywatch, men når jeg sidder og ser serien, så tænker jeg også, okay, det virker også lidt for tænkt. Det virker også, okay, hvordan kan vi har det her miljø, og så skal vi have skabt noget et eller andet interessant i det her miljø. Det er ikke ligesom, om karaktererne ikke kommer først, og så har man miljøet. Det er ligesom, om man sådan har tænkt i nogle koncepter, og så ud fra de her koncepter, skal man så have til at fungere på en eller anden måde. Ved du, hvad der er sket? Jeg tror, at nogen har siddet og kigget i Playboy, og så har de fundet en stærk Playboy-model, og hvordan får man dem med i en tv-serie? Ja. Jeg tror simpelthen, det er Hasselhoff, han har siddet og hygget sig på toilettet, og så... Oh, nu er jeg ikke med i Night Rider mere. Baywatch. Playboy, Playmates. Ja, hvordan kommer jeg til at være sammen med en masse lækre damer? Ja, og så ender han så sammen med Alexander Paul i nogle af afsnittene. Det er så det mest mærkelige. Ja, jamen han var heller ikke selv med til at skrive den, vel? Han ej, det var producer på, var det ikke? Jo, producent efter, og den blev hævet af efter første sæson. Ja, så blev den købt af et andet network. Ja, netværket gik faktisk konkurs. Ja. Eller studiet. GTG, som udgav første sæson, gik konkurs, og så gik der et år eller to, og så kom den tilbage. Det er også derfor, at de amerikanske DVD-udgivelser af dem, de er fuldstændig forvirrende, fordi der siger de, det er sæson 1, og så er det faktisk sæson 2, efter det så den sæson efter, det kom tilbage igen, og så har de puttet sæson 1-afsnittene på som ekstra materiale. Nå. Så det er meget, meget forvirrende. Og den skifter også tema. Ja. Og det synes jeg faktisk, det lagde jeg godt mærke til, da piloten startede, fordi jeg synes, temaet til resten af serien, de sidste 9 sæsoner, det var mange før, de tog til Hawaii, synes jeg er meget ikonisk, og det husker jeg, det er nok også fint, at se så mange afsnit Baywatch. Er det ikke dem, hvordan de her trummer i starten? Jo, men du kan prøve, her er det, nu prøver jeg lige, om jeg kan få det til at afspille. Det her, det er... Ja. Som er det her temaet fra piloten, eller fra hele første sæson. Ja, okay. Er det ikke... Det er okay, altså det er et okay tema, men, ja, men det er bare ikke... Det er ikke så mindeværdigt. Har du ikke det nye? Det er den time. Jo. Ja. Det her, det er bare... Det her, det er Baywatch. Ja, det er Baywatch, det der. Det er Terminator. Ja. Ja. Og det her, altså... Det var bare sådan, hvert afsnit startede, og det var bare... Ja. Men det er også de der trommer, så kan man lige nå at blive pumped. Man kan lige nå at blive pumped, imens de der trommer, de kører. Så nu er der damer i bikini. Yeah! Jamen, det er jo det. Vi har sådan et eller andet ret fedt riff, og de trommer og det der. Og det der kører i baggrunden, introen til hvert afsnit, er bare en masse folk, uden at have meget tøj på, der bare løber frem og tilbage. Det er simpelthen fantastisk. Ja, og så sommer og sol, og så hvis man sidder hjemme, og det er pisse koldt, som det er udenfor nu, så er det sgu da dejligt at sidde og tænke på, hvis man levede derovre. Altså, det er jo lidt ligesom, at det, mange af de serier, der kom på det tidspunkt, de begyndte virkelig at køre på den der sådan, ej, der gad jeg godt at være, og det gad jeg godt at være en del af. Altså, hvem fanden vil ikke gerne ligge på den strand der, ikke? Eller have det job der, hvor man bare står med den kikkert der hele dagen? Ja, altså, jeg tænker på ham der smiler hele tiden. Der er sådan en af de der lifeguards, ham der møder hende der. Ja, ham der advokat. Han smiler jo hele tiden. Jeg tænker også, okay, han er også rimelig meget smil af. Han er sådan... Lawyer, skråstrej lifeguard, og han har bare et eller andet kæmpe stort hus på Malibu Beach, eller hvor de er. Han ringer lige til kontoret og siger, der er godt vejr i dag, så jeg kommer ikke på kontoret, jeg er lifeguard i dag. Jeg er lifeguard, så jeg kan godt forstå, at han smiler hele tiden. Selv han møder hende der crazy woman der, med den der fanny pack. Forfærdelig. Den der fanny pack. Er der ikke lige nogen, der kan forklare det for mig? Hvorfor man nogensinde troede, at det var smart? Jeg havde også en. Hvad er det? Hvad er en fanny pack? Faktisk. Ja. Den der taske foran, den er du spænder rundt om livet. Ja. Det var fantastisk. Der kunne man jo både have... En bæltetaske. Ja, bæltetaske. Lige på det her, det er. Det er altså også praktisk. Ja. Det er super praktisk. Men det er ikke mere. Ja, men det er faktisk lige ved at blive Maria omstager, om det var ved at blive stort igen. Jeg tror ikke. Så skal man i vintage-butikker og give 400 kroner. Ja, jeg tror, jeg har min liggende stadigvæk et eller andet sted. Ja. Selv Niels. Ja, den ryger på eBay. men selv da han møder hende der crazy bitchen, og hun bliver ved med at stalke ham, er fuldstændig vanvittig hende der fra Livs kæreste fra Twin Peaks. Hvad er det, hun hedder i Twin Peaks? Shelly, ja. Ja. Med Jean Amick. Som også arbejder i den der diner i Twin Peaks. Nå, så kommer sammen med Crazy Leo. Det er hende, der får tæsk med sæben i Twin Peaks. Nå. Nej, det er i Full Metal Jacket. Nej, Leo Johnson. Leo Johnson, han er rimelig crazy. Nå, selv da hun sådan begynder at involvere ham i alle mulige crazy ting og sådan noget, så smiler han bare stadig. Smiler stadig hele tiden. Han er bare hele tiden glad, fordi at han har det job. Og han tjener styrten penge, og han er sådan en advokat, og han sådan har lyst til det. Ja. Det er da også meget gode arrangementer her. Altså. Ja, og så den der klub, de er inde i, der hvor de er, der hvor de så er i byen om aftenen, alle de her lifeguards. Den der poolparty. Så de er i en eller anden klub, hvor der er sådan en pool i midten. Og så kan man lige tage et par baner der, og så lige op og få en drinks, og så lige tage et par baner igen. Og der er altså, ham der, den unge livredder der, det var sådan noget... noget angry swimming, han laver der. Man ser bare, han går bare helt amok, og han er bare sur. Han skal bare sådan lidt den der, han er sådan lidt den der lukkede Dylan-type. Ja. Type. Han er sådan lidt den der Dylan-type. Sådan, ja, han er, ja, ja, lige præcis. Han har nogle issues. Han har nogle virkelig interessante kompleksiteter, som han kan grave i mange sæsoner. Sådan James Dean, lonely guy, sådan en outlaw-type, ikke? Altså, hvad er det, han hedder? Eddie, ja. Og han løber Bill rundt, Waller. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men han løber rundt i en t-shirt, der sådan stumper ved maven, der det ved jeg ikke, om... Det er altså godt, det har aldrig været godt for noget. Hvem har nogensinde troet, at det her, det er godt til mig? Det er godt til mænd at sådan kunne se deres bellybutton. Jeg synes, det er lidt sjovt, når man kigger på, hvad han egentlig har lavet sidenhen, ham Billy Waller. Det, han har været med i alle de der primetime soaps, altså General Hospital, Days of Our Lives, Young and the Restless, As the World Turns, One Life to Live. Altså, han er jo efterspurgt, åbenbart. Jo. Men han har også det der ansigt, der er sådan meget... han ligner jo American også. Ja. Han er sådan lidt dealer-agtig, det synes jeg altså lidt. Så før Baywatch, eller faktisk samme år, der lavede han egentlig der splatterfilm for Brian Usna, den der Society. Hvor de smelter alle sammen. Den er lidt speciel. Men det er også mærkeligt, der var han så svømmer ind i den der pool, så står hende der Erika Eleniak. Hun står sådan med sin skjorte åben, så nærmest og viser sine bryster frem, altså hvis der så ikke havde været. Du siger det som om det er en dårlig ting. Ja, men det er bare en mærkelig scene. Det er ligesom hun står sådan og gør kur til ham ved at vise sine bryster til ham. Altså det. Ja. Og det. Hvad skal hun ellers? Hun gør ikke nogen særlig god livredder. Altså. Nej. Hun har selvfølgelig ikke så meget kørende for sig. Hun kan faktisk ikke rigtig noget. Hun kan ikke. Hun virker ret uintelligent og hun panikker lige snart der er nogen der er ved at drukne. Som er hendes job ikke at gøre. Og alligevel er hun kommet igennem livredderskolen. Det er da meget godt klaret. Ja, det tænker jeg også på. Man får at vide, at hun ikke har klaret det så godt. Ja, hun sluttede som nummer 46 eller sådan et eller andet. Hvor... Ja, hun må godt have delt nogle blowjobs ud der, det tror jeg. Eller så... Det var sådan en rigtig Top Gun moment der med, at hvilken skole eller hvilken plads må du... og, at hvis du slutter nummer 1, så kan du selv vælge, hvor du vil hen. Ja. Men apropos Top Gun, altså Baywatch var jo sådan set ligesom Top Gun. Den fik jo rigtig mange unge mennesker til at blive livreddere. Ligesom der fik mange til at søge ind på pilotuddannelsen. Det var jo sådan en slags værvesæl, ligesom Top Gun var en værvefilm. For, ja, ligesom for alle blev senere med advokater. Ja, lige præcis. Ja, eller Signs of the Lambs blev for FBI. Der var helt mange, der søgte ind også. Ja. Og Cannibal også. Og Cannibal også, ja. Ja. Jeg lader lige mærke til sådan i introen, at både i Magnum, den starter jo med, at Tom Selleck kommer op af vandet i bare overkrop, det er ikke dejligt behåret, og Baywatch starter med, at Mitch Buchanan kommer op, og også med masser af flot hår. Så der er i hvert fald en parallel lige der. Ja, en parallel lige der, selvfølgelig. Men det er lidt sjovt i piloten, der er faktisk rigtig mange klip i piloten, at de bruger i introen senere hen, altså i den introen, hvor man ser... Hasselhoff lige bliver præsenteret med intromelodien. Der er rigtig mange klip, der hvor de står og balancerer og jonglerer med den der, de skal gribe fat i, når de er ude at redde dem. Den der bøje der, eller hvad den hedder. Ja. Der er mange, rigtig mange ting for piloten, at de har fået klippet ind i, hvad er det, i introsekvensen senere hen. Men selvfølgelig, det her er jo så også den, at de kunne bruge, så det er jo... Jeg synes bare, det er sjovt at se, at så mange gange i løbet af filmen, ser man dem bare tons af sted ned ad stranden. Ja. Uden der rigtig sker noget. De løber bare, spunser bare. Det er bare, det er bare sådan, noget. Og så løber de alle sammen rundt i solbriller. Ja, med deres store røde falders. Altså, hvordan kan man se det anderledes? Også i starten der, hvor den lige bliver solidt plantet i sandet der, den der... Det er rigtigt. Altså, der med Dynamic sådan set går til angreb på Fallers senere med kniven. Ja. Hun angriber sanden, der repræsenterer manddommen. Ja, det, altså, det er dybt. Baywatch er dyb, rigtig dybt. Ja, det er også det der, det er også det der, den lukkede Eddie Dillon-typen der, han siger et eller andet med, at han står og snakker med hende der, Erica, eller jeg kan ikke sige hendes navn. Eleniak. Nå, sige hende. Eleniak. Hende den useless, lyshøjet, hvad hedder det? Playmaten, ja. Hun, da hun står og snakker med ham, og de har reddet de der dagen inden, og hun totalt panikket og kunne ingenting, og stod bare og kigget. Som sådan en våd kat, så siger ham den lukkede Dylan type, han siger så, it was like the victim was grabbing onto me, you know what I mean? nej! Hvad fanden snakker du om? Der prøver de lige at være sådan lidt dybt, det synes jeg var sådan lidt... Jo, men jeg synes det hele det ligger mellem linjerne der, hvis du kigger tæt nok, Christoffer, at... Sådan en problembarn der, som lige pludselig finder mening i sit liv, hvor han kan finde ud af, at han kan hjælpe andre mennesker. Ikke? Det er hans nye faste holdepunkt i tilværelsen. Ja, og jeg ved ikke rigtig, altså. Altså, vi hører jo lidt baghistorie fra ham, at han er fra, altså han er forældreløs, og det var det, der fik ham ud af det med livredderskolen. Ja, hvis han ikke var blevet en livrød, så var han kommet med i Dragon Sound, altså Miami Connection. Det er rigtigt, ja. Så tror jeg faktisk, det var fedt at være livrød, fordi ellers så blev man bare skudt ned i en eller anden sum. Ja, eller så stod ned, ja. Jamen, jeg synes, det var lidt ærgerligt, at de ikke beholdt den bikini, hende der for Under Siege, Erica. Ja, den første, hun havde på det. Ja. Det var en fed kommentar, næsten havde på. Kom med. Altså, det, der var han lige... der var han ja, hvor hun skulle sætte skiltet. Ja. Ja. Der er der masser af plads. Ja. Du kan bare sætte den lige på røven. ja. Men det er jo sådan lidt, også første afsnit, det er jo sådan lidt en coming of age af hende, hvor hun sådan vokser til at blive livredder. Jo, men det er sådan lidt, jeg tænkte lidt, hvorfor fanden bliver hun ikke fyret? Hun gav der ikke en skid, hun er fuld. Det kan de jo ikke, fordi at det var jo en af de tegn, der givet ham, fordi for at trods ham lidt, tror jeg. Det er jo også derfor, at hun blev valgt, fordi hun var nummer chok på livredderskolen. Jeg tror, det er sådan en prøvelse. Ja. Jo. Det er også, som siger, det er gennemtænkt. Og for at køre lidt videre på den her seksuelle symbolik, så er der jo, så får vi jo også defineret havet af den her gamle livredder, som så ikke får lov til at være livredder længere, og som så også dør senere, at han betragter havet som The Great Lady. Ja. Og at være nedenunder havet, det svarer til at være i himlen, i paradis. Og man ser også i introen, hvordan de her livredder, de løber ud og fra sandet og penetrerer havet blå. Nå ja, okay. Men ja, var jeg den eneste, der tænkte, at ham den gamle, han døde, så tror jeg lidt, at David Hufflehoff-figuren har tænkt, one less problem. Han kunne ikke sådan rigtig fyre ham, og han vidste ikke, at han skulle være ved ham, og sådan noget. Nu døde han sådan lidt, så døde han lidt med æren i behold, og sådan noget. Det var bedst for alle, tror jeg, han tænkte lidt. Det var sådan lidt heldigt. Han kommer jo igen senere i en anden rolle, Richard Jekyll. Nå. Også som sådan en ældre bedstefar-figur. Ja, for jeg synes, jeg kunne huske ham, og jeg synes, jeg blev meget forvirret, da han døde, men ja. Okay. Han kommer jo tilbage i anden eller tredje sæson, tror jeg det er. Men ham der drengen, ham der Hopi. Ja, han er kun med i første sæson, faktisk. Han bliver også spillet af en anden i serien, ikke? Der er en anden, ja. Han er med i første sæson, ham Brandon Call, der spiller Hopi der. Han er også med i den der Blind Fury med Rutger Hauer, der hvor han er blind, Rutger Hauer. Jeg troede, det var den samme skuespiller, der bare blev ældre. Ja, det troede jeg også. Ja, men altså resten af serien, det er ham, hvad hedder han, Jonathan Jackson. Det er ham, der er i resten af serien. Der følger man ham, han bliver ældre og ældre. Altså lige efter piloten, eller hvad? Efter sæsonen, da den blev taget op igen, serien må det have været. Ja. Der var det Jonathan Jackson derfra. Okay. Men var der ikke sådan, var der ikke også lidt sådan et eller andet med, at hver gang der så kom en ny sæson, så fik de jo nogle nye babes ind, eller nogle nye mænd ind? Var der ikke sådan en god udskiftning? Sådan husker jeg det. Altså, den kørte jo i... Andersen, hun blev 10 år, 11 år, så der... Gjorde den det? Gjorde altså, Playboy det? Har jo en playmate hver måned, altså, så der skal jo altid være plads til nogle nye serier. Det er selvfølgelig klart. Den kørte frem til 2001 fra 89. Ja. Med det der en års pause i 90. Ja, og så som den sidste sæson, der var Baywatch Hawaii, var det ikke? Det var de sidste to sæsoner. Den kørte til, ja, de sidste to sæsoner. Den kørte til 99 som den oprindelige Baywatch, som vi kender den, og så fra 99 til 2001 som Baywatch Hawaii med helt nye, eller Mitch Hasselhoff-figuren er med lidt, mener jeg, men ellers så er det helt andre. Når de ender, så er man over ved Magnum. De ender, og så, som vi snakker om, så kommer der faktisk en film i 2003, der hedder Baywatch Hawaiian Wedding. Ja. Hvor, nu kommer vi ind på spoilers igen. Mitch, han dør også i slutningen af 10. sæson. Men det gjorde han så ikke alligevel. Jeg spotter et tema her. Gennemgående tema. Det gjorde han så ikke alligevel, og i filmen er han så tilbage igen. Og, I'm not dead yet. I'm getting better. Bye. I feel happy. Der er også noget med hende, han bliver gift med hende, Gina Lee Nolan, der i den film der. Hun har også været med tidligere, og så er hun lige pludselig blevet ond eller sådan noget. Altså, den gik sådan helt Det er hendes dollars. Søster. Hendes onde søster, ja. Ja, ja, okay. Det er sådan, ja. Den er sådan helt Dollars-Dallas-agtig med de der, de lige pludselig er der en ond tvilling, og altså. Pamela, hun har vist åbnet en bar på Hawaii, eller et eller andet, og så skal de alle sammen over til sådan en Hawaiian wedding. Og så er det sådan en reunion af mange af de gamle. Jeg kan huske en Nicole Eggert, der kom med i sæsonen, 3 eller 2 eller sådan noget. Det var en af mine favoritter for den gang, og hun blev bare mere og mere lækker. Og i den der Hawaii, den der wedding-film der, der Hobie, han hygger sig med hende. Så gammel er han blevet på det tidspunkt der. Hold da fast. Okay. De er jo skyldige Hobie. Ja, det er altså ikke på det tidspunkt der. Hvad var det, hun hed hende, brunetten, der også kom med på et tidspunkt? Jeg Ja, hun var også en rigtig dygtig livredder. Hun var også den bedste, og hende kunne jeg også godt lide. Altså udover CJ, hedder hun ikke det? Jo, Pamela Andersen. Jeg havde sådan en kæmpe stor Pamela Andersen-plakat på min væg, kan jeg huske. En kæmpe stor. Det var det, de fleste raske drenge havde jeg tilbage i 90'erne. Hvor er den i dag? Den er altså væggen. Ja. Den hænger nedenunder, ned på toilettet, ned i rummet, hvor jeg ikke kommer i nedenunder. Der er hun endt. Ej, jeg ved ikke, hvad der blev af. I 95 blev der faktisk også lavet en film. Jeg ved ikke, om du har set, Dels. Der blev lavet sådan en Baywatch The Movie, Forbidden Paradise. Er det ikke et sammenklip? Det er samme klip af nogle afsnit. Men det er, den blev solgt som en tv-film i hvert fald. Det kan godt være, det bare nogen. Ja, men jeg tror faktisk, jeg har en kammerat, han har alt med Baywatch. Han har købt... han har købt Christoffers plakat. Ja, han har købt den. Det var jo en, han fandt på eBay, og Christoffer sat på det. Men altså, i Tyskland, der er de jo helt vilde med Hasselhoff. Han har jo så en fantastisk, eller har i hvert fald haft en fantastisk musikkarriere nede førhen. Mm. Og Tyskland er faktisk det eneste sted, man kan få hele Baywatch-serien, inklusive Baywatch Hawaii, eller Baywatch Nights, den der detektiv spin-off. Og jeg kan i hvert fald huske, at han havde optaget alle dem, der de sendte på et tidspunkt derfra. Den havde været på TV2 før, og så var den på TV3, og, og der havde han havde det der Baywatch, hvad sagde det her, den film der? The Forbidden Paradise. Ja, den her, den har, movie. Ja, den har været ude på dansk købevideo. Jeg har haft en lån der på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, at der var to af de samme klip. Også piloten var også ude på dansk købvideo, den vi har set her. Crazy. Men der var der i lang tid også, var der ikke i lang tid også snak om en rigtig, rigtig film, altså med sådan et stort budget og sådan noget, og den faldt jo, sådan. Jo, og så det de snakker om nu, det er, at den skal lave sådan alaveret Starsky & Hutch, sådan en sjov version af Baywatch. Det må ikke bare være Baywatch The Movie. Altså Baywatch var jo meget alvorlig faktisk. Ja. Altså, det var nogle store temaer, den havde op, og med alt muligt. Ja, de har jo lært en joke-version af Baywatch. De har jo lært den der Son of the Beach. De sendte på TV2 på et tidspunkt. Det var også om en stak livredder, og så en meget fladbrystet livredder, og en livredder med store bryst, ligesom Pamela. Og så var der en, at der kunne være Arnold Schwarzeneggers fætter. Og, altså, det var Son of the Beach, den var faktisk ret sjov. Og de har jo lavet den før, altså de der er ikke rigtig nogen grund til at lave en sjov film ud af det, altså det kan ikke. Altså jeg har ingen interesse i en film overhovedet. Nej. Ingen som helst. Også fordi der er jo ikke noget sådan, der er jo ikke nogen karakter jeg sådan savner, eller der er ikke nogen sådan historie, det var bare fedt. Altså det eneste jeg kan huske fra Baywatch, det er damerne. Det er bare lige indtil du ser plakaten, Christoffer, så løber du ind og ud og køber den på Blu-ray. Ja. Jeg tror også, hvis man ser den i dag, så er temaerne bare lidt for dateret. Altså, jeg tror, det er lidt for... lidt for meget drama. Altså, ja, men det er jo også fordi, altså, TV i 90'erne, også i Beverly Hills, det er jo meget det der moraliserende, sådan morale, ja. Tjensyn, sådan don't do drugs, og kvinder har ret til ikke at blive voldtaget, og alle de her sådan ting, de har op, og sådan, bare fordi kvinder har kort tøj på, så skal de ikke voldtages, og problem med abort, og alle de her sådan temaer, der bliver taget op i Beverly Hills, hvor det er sådan meget, meget formynderisk, ikke? Ja. Og så ser man sådan en serie, som Breaking Bad, for eksempel, ikke? Som sådan et godt moderne bud på, hvad tv-serien kan, ikke? Hvor der ikke bliver taget ret meget stilling til, hvad vi skal synes om det her, altså hvor vi bliver præsenteret for det, og så skal vi sådan set selv tage stilling til det, ikke? Altså det er jo sådan lidt mere postmoderne, vi skal selv prøve at finde mening, ikke? Så jeg tror også bare, det er bare en lidt anden tid, altså jeg ved sgu ikke rigtigt, man skulle virkelig lave det meget om, hvis det skulle fungere i dag, og jeg kunne ikke lige se, hvad hooket skulle være, jeg kunne ikke lige se, hvad skulle få mig i biografen. Det kunne jeg sgu ikke lige se, fordi der er jo ikke nogen af, som sagt, karaktererne eller noget af historien, som jeg bare må vide noget om. Altså, det... Der var nogle af afsnittene, som kørte videre med den der frygt fra vandet, lidt af, vi kender fra Jaws, hvor det var hajer, og hvor der var et eller andet i vandet, og det synes jeg... Men det er også, altså hvis de har haft 11 sæsoner, ikke, så har de fandme også bare flokket den døde hest til døde. Altså. Og det de så gjorde bagefter, efter de var færdige, der filmede de så piloten til Baywatch Down Under. Og det var ikke en pornoudgave, det var faktisk en australsk. Ja, den blev jo så bare et afsnit i serien, så vil jeg læse mig til. Jamen den blev stoppet efter piloten. Der var nogle... Jeg tror det var et eller andet... kommunen, eller hvad det nu hedder, nede i Australien, hvor de skulle filme det, sagde, at det ville gå ud over naturen, at de lavede sådan noget smys der. Så, ja. Så den blev stoppet igen. Nå, okay. Rigtig. Så det var Baywatch i Australien, som man bare... Ja. Det var konceptet. Men den er med i serien. Altså, det er et afsnit i serien. De blev bare ind i, at så var de i Australien lige pludselig. Men det er jo også noget, vi ikke har nævnt i forhold til det her med, at det er sådan lidt naturbeskyttende og sådan noget, men i... alle introerne og i alle afsnittene, der er der også en ekstrem fokusering på de her maskiner, de bruger. Bådene og helikopterne, der kan flyve i formation. Og der ved begravelsen til sidst, der har de jo fandme hele flåden lined op. Ja, det har de. Og så har de lige fået lukket stranden af. Det tænker jeg også, okay, de har bare lukket hele stranden, fordi nu skal der holdes tale. Der var bare ikke en sjæl på den strand der. Det var sådan midt på dagen. Man forventer lidt, at de har tænkt det lidt ligesom He-Man-agtigt. Masters of Universe. At de skulle kunne sælge en stak sådan noget legetøj, altså at der fulgte en båd med ved McDonald's, eller der fulgte en David Hasselhoff-dukke med, eller et andet. CJ-dukken. Ja. Yes. Og det er meget undeligt, der Hasselhoff, han skal holde den der tale, han står jo ude på båden, langt væk, folk kan ikke se ham, så åbner han sådan en dør og går ned på sådan en lille bådebro der, ikke også, og så lige siger 3 uger, så går han tilbage igen og lukker døren, og det er bare sådan... Og den lyd, den går bare så godt igennem. Ja, det er noget af nogle højtalere, de her. Ja, den der tale er også bare, den er bare så frygtelig, den tale er. Den er vist ikke ord for, hvor frygtelig den er, den tale er. Den er virkelig. Jeg vil så sige, at det var sådan set det eneste tidspunkt i afsnit, jeg synes, der sådan set var, at der fungerer sådan rigtigt. Altså, der er jeg stået af. Nå, men det der med, det giver jo godt det i hvert fald. Men det er også sådan, det er meget amerikansk det der med, at man må ikke være for trist også. Det er lidt ligesom American Beauty, hvor at, han dør til sidst, og så får man den her historie, sådan, og at man skal ikke sidde og have det for dårligt, fordi at nu skal du også det var jo egentlig lykkeligt, og det er også ham her, den gamle, der dør i Baywatch. Han var allerede i himlen i forvejen, dengang han var nede i vandet. Og han har jo også lidt et problem for Bitch. Eller Mitch, Mitch Buchanan. Han var jo lidt et problem for Mitch også, ikke? Fordi hvad skulle han gøre ved ham? Så det var måske sådan lidt convenient, at han døde. Det var måske ikke det værste, der kunne ske. Det var sikkert Mitch, der slog ham ihjel. Ja, jeg tror også, at Mitch, man finder ud af senere, han har været med til det der gas. Han har været med til at pille med den der gasbeholder, sådan springer i luft. Jeg synes også, ham der asshole af Australien, som bare kun vil redde lækre damer, og er ligeglad med små piger, der er ved at drukne, han er også... Han har også været med en del af australiske. De sender nogle gange nogen på DR, hvor han er med i nogle af de der nye actionserier fra Australien. Han er jo stadigvæk rigtig meget brugt i Australien. Nå. Peter Phelps, tror jeg, han hedder. Jeg tænkte, det var ikke sådan lige den bedste fremstilling af Aussie'erne. Jeg tænkte, det må de måske være lidt træt af at blive fremstillet på den måde, fordi han er bare totalt et asshole. Og så har han bare den der, han siger kun good day, mate, hele tiden. Ja. Og jeg synes, det er sjovt. Vi får fremstillet den her sådan ekstreme kropsfisering, og man ser, hvor lækre kroppe og hvor veltrænede de er. Men så ham her, Peter Phelps her, han er næsten for meget. Han bliver alligevel lige lidt for meget. Så kravler han op af masten og springer ind af vinduet. Og så når han løber ned af sandet senere, så slår han lige en kolbøt. Fordi det kan han lige gøre, ikke? Og det, den ligger sådan lidt mellem linjerne. Det er lidt det er for meget, det der. Ja, men han er jo også, det kan godt være, han er hurtig, men han er jo konkurrencemindet. Han tænker jo ikke på jobbet, vel? Så det der, hvor han bare redder hende, der er den lækre, ikke? Der er han jo sådan lidt... Var det, jeg fangede ikke helt. Var det ham, at der var den der livredder ved den klub? Var det ham, at der sådan set ikke rigtig var der? Som man siger, er det på et tidspunkt, Billy Warlock? Yes. Eddie? Yep. Ham, at de bare skulle lade som om, at... Jamen, der var, han er lige blevet ny livredder ved klubben, hvor den gamle okay. Kamp, der ikke rigtig var der, eller? Ja, det var ham, de bare skulle regne med, at de var der. De havde den del af stranden også, at... Men han er, du sagde, han var, han er med i mere Baywatch, eller? Men ikke lige, han er med i en sæson i hvert fald, og måske også med en sæson. Det kan være, at han er sådan en karakter, der udvikler sig. Det kan godt være, at han gik fra. Det er sådan typisk, at han ender med at blive gode venner med dem, eller et eller andet. Ja, det tror jeg sgu ikke engang, han gør. Altså, han, ikke er, han ender med at indse, at han også skal redde de grimme piger, selvom han ikke har lyst. Ja. Og det er jo meget sjovt, apropos det der med teknikken, at vi har jo de her tre mennesker, som er ved at drukne, og så sætter de jo bare hele floden ind efter dem. Det er jo, der skal bare bruges der benzin, ikke? Der kommer bare ikke? To både og en helikopter og samtlige livredder fra hele stranden, og det er jo bare... Ja, der er så lidt ressourcespil. Det er jo det glade 90'er, inden der var global krise, og inden man snakker alt for meget om, at polerne var ved at smelte og sådan noget, så... Ja. Så skal du bare fyre sådan noget CO2 af, det er fandme lige meget. Også den der bil, de kører konstant, den der bil, den kører de alle steder rundt i på stranden, selvom de bare kunne gå rundt. Så den der bil, den kører de bare rundt, alle kører rundt. Ja, og også ned under den der, under broen, der kører han også lige ned. Der kører han også rundt, og så kører han fast i bilen. Og så lader han bare bilen stå, fordi så bliver den bare... Han er med, ham med Australien er med i sæson 1. Køber bare en ny bil, okay. Det er lige meget. Men der er også det her underliggende tema med Mitch Buchanan, som man kan forstå har været livredder i mange år og en legende på stranden. Nu er han blevet forfremmet til officer, eller hvad det hedder der, og skal styre de andre livreddere. Så får han et par stramme, blanke sko på, og her uniformen føles ikke rar. Så der er det her med, at man skal dyrke den frie livsstil, og det er ikke nødvendigvis en lykke at komme op af i systemet og sådan noget. Og bare hang out on the beach og... Der er nogle menneskeliv og sådan noget. Det... Carefree, ligesom ham der. Sådan, ja. Så kan man vælge, om man gider være. Jeg gider sgu ikke være advokat i dag. Dem, jeg skal ind og forsvare i retten, de må fandme klare sig selv i dag. Jeg skal på the beach i dag. Sådan det bare. Jeg er ikke advokat i dag. Men kan I huske, er han løjtnant resten af serien? Fordi jeg synes, at han løber også rundt på stranden. Han kommer ned på et tårn, gør han ikke det også på et tidspunkt? Bare helt almindeligt igen? Ja, det ved jeg ikke. Men det... Noget af det, altså det er et andet hus, de har jo et andet hovedkvarter i resten af serien også. Nå. Jeg er ret sikker på, at det vi ser der i, er ikke det, som vi ser. Ej, det, altså jeg kan ikke forstå, jeg ikke kan huske mere, fordi det var sådan en, den kørte, når man kom hjem fra skole, ikke? Altså, og den så jeg sindssygt meget af bagved. Det er jo det der med, Kasper, det har jo været fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså det er ingen lasting impression overhovedet. Det eneste, du kan huske, det er udover Pamela Anderson. Du kan huske de der babes, det er det, du kan huske. Så er der ikke andet. Altså, det er et stort gloss show. Der er ingenting i det. Det er fuldstændig rent burger popcorn. Altså, det er bare rent fat, tomme kalorier. Sådan har jeg det i hvert fald med det. Altså. Ja. Også fordi, at der er den der B-films kvalitet over det, fordi skuespillet er så ringe, og historien er også så B-filmsagtigt. Og det er jo også det, der ikke, det er jo ikke, altså det er jo det, det virker så fortænkt det hele, ikke? Fordi det er jo ikke det, der er interessant, eller det der, det man vil sælge, det er, at du skal kigge på nogle damer i bikini. Men man skal så også tænke på, at pilotafsnittet er jo nødvendigvis ikke er det bedste afsnit i den serien, altså. Men når jeg tænker tilbage, så har jeg ligesom Kasper, altså jeg har jo også set andre serier, ikke? Knight Rider og Airwolf og alle de andre serier, ikke? Og dem kan jeg da huske sådan elementer af. Men Baywatch, jeg kan ikke engang huske nogen plottråde overhovedet. Jeg kan ikke huske nogen udvikling af karakteren overhovedet. Det kan også være, det er, fordi jeg bare er blevet gammel. Det skal jeg også... Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Vi fulgte også hans søn mange, hvor han var i de der junior lifeguards, hvor man så hans udvikling igennem serien, hvor at, som sagt, det der med, at det er de forskellige personer i hvert afsnit, kan jeg godt huske, at de sådan træder i karakter. Og, Det var også noget af det, der gjorde, den, at der var mange børn, at der kunne identificere sig med Hobie, altså at de ville være livredde. Altså, de har meget mere ting i, at de skal have noget. Vi sad der og så det sammen, når vi så det sammen hele familien, kan jeg da huske. Fordi det var sådan også PG-venlig nok til, at man godt kunne se det sammen hele familien. Og der var sådan, de forskellige aldersgrupper var godt dækket ind, synes jeg, ikke? Altså der var sådan, du kunne også se, der var den gamle til de lidt ældre del af befolkningen, og så er der Hobie, og så er der damerne, ikke? Så er damerne, ikke? Og damerne, dem gider alle jo se på, ikke? Eller de lækre mænd gider alle jo et eller andet sted at se på, ikke? Så og der er også forskellige mænd, ikke? Der er forskellige typer af mænd, og der er forskellige aldre af mænd, og der er forskellige kvinder, og der er forskellige aldre af kvinder også, selvom de alle sammen sådan er rimelig, de er rimelig unge, som jeg husker alle sammen. Der er ikke sådan en ældre, erfaren kvinde med. Jo, det er det. Nå, okay. Jamen, det kan godt være, jeg hater for meget den her serie, uden jeg skal selvfølgelig, jeg begynder til at se hele alle 11 sæsoner. Du kan ikke sige noget, før du har set det hele. Altså. Ja, jeg kan ikke sige noget, før du har set alle 11 sæsoner. Nej. Jeg kan ikke huske, jeg synes, der var lidt for meget fokus på en af de her lidt ældre kvinder. Meget fladbrystet. Ja, det var en Alexandra Paul. Det er hele der sports, det er sådan sports, ja. Kom ind. Og jeg kan huske, hver gang jeg så det, så sad jeg bare og tænkte på, kan jeg vide, hvornår CJ, hun kommer på banen. Du må sgu da snart få noget CJ ind. For helvede. Hun forsvandt også på et tidspunkt. Og det gik lang tid, inden jeg opdagede det, for jeg tænkte bare sådan, at hun er lige ude lidt. Hun er lige lidt ude, hun kommer tilbage. Jeg er sikker, hun kommer tilbage. Men hun kommer bare aldrig. Hun kommer aldrig tilbage. Hun er væk. Hun er ude og finde en eller anden forsanger-type og lave hjemme. Nå ja, det er også rigtigt. Det er sjovt, en af dem, der bliver meget brugt i introen, er Michael Newman, ham med livredderen uden så meget hår. Han er faktisk gammel livredder, så han... Det er samme, der bliver brugt i alle de fede shots, hvor man ser ham hoppe ud fra en båd og ting. Ja. Han er også den eneste, lidt sammen med Hasselhoff, der er med i hele serien, sådan set. Åh, ham der, ja. Okay, ja. Jeg kan godt huske, at der var ham, den mørke Garner, ham der kørte rundt på sin hvad kalder man sådan en beach scooter buggy, altså. Han var jo slet ikke med piloten, altså. Men det var en af dem, jeg sådan husker fra, da de havde rigtig godt. I Baywatch Nights, var han ikke det? Jo, det var de to, det var Mitch og ham, der havde detektivbureauet sammen. Ja. Og der kan jeg bare huske, at de havde da en god sådan pingpong sammen, de to der, altså. Han, det er en af dem, jeg husker, ud over Pamela Andersen fra serien, altså. Men altså også bare det der plot, der er her i piloten, det var heller ikke sådan... Altså det, der også er godt ved Magnum i forhold til det her, det var det her med, at Magnum formåede ligesom at underbygge karaktererne med plottet, ikke? Sådan rigtigt. Og det synes jeg ikke rigtig bedre, hvor det skulle op for nogen. Jo, det var det der med konen, og de skulle skilles og sådan noget, men det gik ikke rigtig... Det var sådan, man kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det skulle handle om, og så var der hende der gik totalt fail attractions, og hun snart var ved at koge katten og komme efter ham, hende der... Ja. Shelly fra Twin Peaks, ikke? Og hun er i Crazy Town til sidst, ikke? Og ved at stikke konen ned og alt muligt, men... Det bliver ren gyser dernede under målen. Ja, den tager lige sådan en drejning, og så bliver den sådan nærmest sådan... det bliver nærmest sådan ligesom den der The Hand That Rocked the Cradle. Har I set den? Ja. Men der... Det er det. Ja, eller en fremmed flytter ind, eller en i pige søger. Der var sådan et, lige i 90'erne, der var der det der psykologiske... Men det var nok mere baseret på den, du nævnte først, Fatal Attraction. Det var den, der kom før den her, og de andre lige efter. Ja, den er meget Fatal Attraction-agtig, tænker jeg. For den er også den måde, hun udvikler sig på, hende her. Bortset fra, at de ikke rigtig har et forhold, det har de jo i Fatal Attractions. Ja, så... Jeg fik et regulært chok dengang nede under molen, hvor hun blev jagtet, hvor at ham der hoboen, han lige pludselig kommer ind fra venstre. Altså det fungerede sgu, og det vil jeg alligevel sige, at det er sådan rent teknisk og virkemidler og sådan noget, det har de sådan rimelig godt styr på. Jeg synes mere, det er fordi, at de prøver at bide over for mange ting og har for mange storylines i gang på én gang, sådan at man ikke rigtig kan... finpudse nogen af dem, så det hele virker sådan lidt løst, ikke? Fordi jeg synes egentlig, de tager rigtig mange gode ting op, og meget, altså kameraarbejdet er godt, og noget af skuespillet er også rimelig godt, faktisk. Ja. Det tror jeg meget, det er fordi, det er piloten, ligesom med Magnum, at der er mange underlige ting med, de skal man have proppet så meget ind, som overhovedet muligt for at få lov til. De skal jo sælge serien jo, altså. For at sælge serien, og så få lov til at køre videre. Mm. Hvor jeg husker afsnittet, som er mere velbalanceret. Men det er jo også, det er måske også fordi, det der med, at det skal jo også bære to afsnit det her. Det skal jo bære en hel film, ikke? Altså det er måske lidt meget i forhold til hvad historie de har, ikke? De har sådan lidt for mange ting i gang, som du siger. Jeg tænkte også på da han poppede op, ham der hoboen. Jeg tænkte på ham der hoboen i Mulholland Drive, kan I huske ham? Ja. Ham der er en meget, meget, meget uhyggelig hobo. Det kan være, det har Lynch'er været spørget af. Som jeg havde meget, ja, det kan være, som jeg havde meget i dag, flere år efter jeg så ham dukke op bag ved den der diner. Der. Han er fandme klamt i morgen. Ja. Ja. Hvad, nu har I været lidt inde over det, men hvad, hvad nød I ud over CJ så ellers at se tilbage i de glade 80'er? 80'er, 90'er. Jeg kan huske den der tv-serie med Bruce Campbell, En Vild i Vesten, Briscoe County Jr., den synes jeg var fantastisk. Den der sådan steampunk-western-agtig, altså jeg synes det var simpelthen så genialt, altså. Og så er jeg så snedende fundet ud af, at der faktisk ikke lavet mere end en sæson eller sådan noget. Men det er jo i 90'erne, okay. Ikke? Ja, det var lige i starten af 90'erne, tror jeg. Ja. Men det var også det, jeg begyndte at se sådan tv-serie rigtigt, altså. Jeg har aldrig set... Jo, Baywatch så jeg jo så, men det var også først fra 90'erne sådan noget frem, at de viste det på TV2 dengang også, altså. Altså, jeg har to, jeg var fuldstændig hooked på, og det, men det hænger også rigtig meget sammen med, at det var Dollars det, der blev Dallas. Sendt, når ja. Dallas og Det Lille Hus på Prærien. Ja, den kan jeg også godt huske. Det har jeg simpelthen set til, ja, ukendelighed. Og jeg synes faktisk, at begge serier er rigtig gode, og jeg har faktisk også set noget Det Lille Hus på Prærien for nylig. Og der er, hvis jeg lige skal anbefale et afsnit af Det Lille Hus på Prærien, til der er nogen, der sidder derude og tænker, Det Lille Hus på Prærien, det er ikke noget. Så er der et afsnit, der hedder The Fighter, som er fuldstændig genialt, og hvor det første kvarter, åbningsscenen, det kan måle sig med Dreyer og Tarkovsky. Det er alligevel. That's a bold statement. Ja. Ja. Jeg kan også huske, at Lyttes på Prind, den så også. Jeg læste også nogle af bøgerne, kan jeg huske. Dengang. I folkeskolen. Der var også Star Trek dengang også, jo. Der var Star Trek, men jeg så ikke Star Trek dengang. Ja, det kom først senere. De sendte jo på TV2 første eller anden sæson. Ja. Star Trek Next Generation. Nej, det var fandme godt. De fejrer til at benægte det. Ja, det så jeg med mine forældre, ja. Det var fandme godt. Kæft, det så jeg. Det elskede jeg. Star Trek Next. Jeg så Knight Rider. Jeg så A-Team. Jeg så Airwolf. Og jeg så Min Glade 60'er. Ja, den har Min Glade 60'er. Åh, ja. Og Degrassi High også. Den har jeg vel også set. Degrassi High. Det var i Zigzag, de viste Min Glade 60'er, ikke? Ja. Der viste de også Degrassi High. Zigzag. Jo, der viste jeg også Degrassi High. Jo, de viste begge dele. Ja. Og det var også dengang, de stadigvæk sendte det så helt tilbage fra 60'erne, godt, men det var også dengang, de sendte Batman-tv-serien. Med... Ja, TV2, de sendte den, ja. Nej, ja, DR sendte den. Og DR, der sendte den, ja, okay. Ja. Det er den ene, tror jeg. Pow. Ja. Der var jo også 21 Jump Street. Den har aldrig set den, så heller ikke. Det så jeg også. Nå. Jeg ser filmen, men det er så ikke lige fra mig. Jeg så også rigtig meget Knight Rider. Kæft, jeg så meget Knight Rider. Og Airwolf. Og det var jo sådan lidt det samme. Altså, det var lidt det samme koncept, ikke? Det var en med bilen. Men jeg er også vild med sci-fi, ikke? Så det var lidt sci-fi-elementer. Og det var det der igen. Man bare ønskede, man havde den helikopter, eller man havde den bil. Det synes man jo... Altså, det kunne i hvert fald sådan pige min fantasi til, hvad ville man gøre, hvis man havde sådan en bil, eller sådan en helikopter, ikke? Så ville man bare bo i den der bil hele tiden. Altså det der gjorde mest for mig i den retning, det var Turtles. Altså altså alle skulle vælge at være en turtle, og så samlede man på klistermærker og købte en tyggegummi til, jeg ved ikke om det var 50 øre, og de der tyggegummier, de holdt smag i cirka 7 sekunder. Ja, sådan nogle dejlige lyserøde tyggegummi. Det kan jeg godt huske, at det er noget tysk tyggegummi, ja. Jeg kan godt huske de der turtles, hvis det var. Men der var faktisk også i samme ambæring, der var faktisk også Baywatch klistermærker, som jeg faktisk har stadigvæk, at man kunne købe Turtles klistermærker, man kunne købe Baywatch klistermærker, man kunne købe pokker var det mere, at der var stort dengang. Der har nok også været noget He-Man eller noget retning også. Ja. Det skulle gå under mig, at de er mange penge hver i dag. Baywatch klistermærker. Ja, må kigge. De havde også to sæsoner, tror jeg det var, der kørte sådan en rigtig fed Robin Hood-serie, Robin of Sherwood. Nå, Og der er også Dick Turpin også. Åh oh, ja. Det var også klassiker, altså. Og der har jeg faktisk, der har jeg købt de første to sæsoner på dansk DVD, og den holder faktisk stadigvæk. Den er, ja, så har jeg så hele familien. Det kan jeg huske. Den ja. Var... Det er virkelig også en familieserie. Der var også Sherlock Holmes, jo. Ja, med Jeremy Brett. Ja, det var også fantastisk. Og det elsker jeg også. Det også og det holder bestemt også stadigvæk. Ja. Det er også bedre end det nye. Ja, det vil jeg sige. Ja, jo. Det nye er også godt. Det nye kan også godt. Ikke den sidste sæson i hvert fald. Nej, det var lidt de har aldrig lavet en tredje sæson, synes jeg. Ja, det er godt slut med sæson 2. Ja, jeg glæder mig til fjerde sæson. Jeg glæder mig til fjerde sæson. Ja, man aldrig finder ud af, om han levede eller ej. Ja. Det var sjovt. Det, ja. Det startede godt, og så gik det støt ned ad bakke. Ja. Nå, skal vi se at runde af? Det var sjovt at se snakke om tv-serier, synes jeg. Det er sådan lidt noget andet. Og det falder sådan lidt i den genre af ting, som vi godt kan lide at snakke om. Så jeg synes, det var lidt sjovt at snakke om det også, og se det også. Og Magnum, som vi lyder til, vi alle sammen godt kan lide, kan man finde på Netflix. På den amerikanske Netflix ligger samtlige sæsoner, så... Altså, det var noget, jeg godt kunne finde på at se igen. Baywatch, det tror jeg ikke, jeg behøver at se mere af. Den findes heller ikke på Netflix, så der er ikke noget der. Så det... Der må du købe den hjemme på Tyskland. Ja. Amazon.de. Ja. Hvad er det for en CD, der ikke har selv? Ja. Og får man hans hit CD med, så kunne jeg måske... Det kan du sikkert godt få med. Tror du skal betale for ikke at få med. Det er betalt for ikke. Det skal bare have med det lort. Så ja, Niels, næste gang er det dig, der skal vælge film? Ja. Hvad? Jeg synes, at vi skal blive i 80'erne. Baywatch the movie? Ja, eller Babes of Baywatch, eller Babewatch, eller hvad man nu kan kalde det. Men det må blive en anden gang. Men vi bliver i 80'erne, vi skal tilbage til 87, men hvor vi faktisk har været rigtig mange gange efterhånden lidt utroligt. Og det er fra en filminstruktør, som er utrolig ujævn. Når han er god, så er han god. Når han er dårlig, så er han virkelig elendig. Og det er filmen The Lost Boys af Joel Schumacher. Åh, ja. Okay. Med Kiefer Sutherland og Jason Patrick og en masse. Yes. Og de to Corey Haim og Corey Feldman. Okay. Ikke at forglemme. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået set den. Og jeg kan egentlig rigtig godt lide vampyrfilm, så det er faktisk lidt vildt. Jeg har aldrig fået set det hele af det. Jeg tror, han dør der i. Ja, alle sammen. Det der sådan afholdt mig lidt, det er de der 80'er herredudes. Herredudes. Yeah. Det ligner jo fandme sådan en metalband for 80'erne alle sammen. Der er den fin, de klip og de billeder, jeg har set fra den. Men jeg glæder mig til at se den, fordi det er nok en af de der film, man burde have set, sådan har jeg nok. Ja. Jeg har ikke... jeg har set den, jeg har den også liggende. Jeg har faktisk aldrig set nogen af forestillelserne. Der er lavet en del, er det ikke det? Der er lavet to. Ja. Toren, The Tribe, tror jeg den hedder. Den skulle være elendig. Og treeren, The Thirst, skulle være ganske udmærket. Okay. Men det kan man jo så gå i gang med, efter man har set den oprindelige. Men det er begge to med involveret med, at Corey Feldman er med i begge to. Og så i en af dem, der er... Kiefer Sutherlands lillebror, hvis med, eller sådan en retning. En, man aldrig rigtig har set nogen anden, end lige der i, fordi han ligner Kiefer Sutherland lidt. Jeg tror, det er jo værd at se den bare for det, så. Den minder ja. Lidt om, minder den lidt, Niels, som Near Dark. Det er sådan lidt den samme... Ja, Near Dark er måske sådan lidt mere ambitiøs, måske. Altså sådan okay. Lidt mere med måden, den er filmet på. Den er, det, jeg synes Lost ikke, det minder så meget sådan, om Near Dark. Okay, The, Lost det også... The Lost Boys er MTV-versionen af Near Dark. Altså. Okay, fordi der er jo også, det er jo også sådan en, det er jo også sådan en gruppe af vampyrer, ja, der hæver lidt, ikke? De kom vist også ud nogenlunde samtidig, men jeg tror faktisk, det var The Lost Boys, der løb med The Thunder på tidspunkt. Ja. Near Dark er i hvert fald rigtig fed, synes jeg. Ja. Men, nå. Det var... Den glæder mig til at se. Lidt ja, det gør jeg også. Det kan kun være godt. Altså, det, ja. Jamen, den har nogle gode ingredienser på plads, så ja. Ja, super. Jamen, jeg tror, det var det for i aften, og så ses vi igen om 14. sted. Yes. Der er sådan lidt saftigt du går over, faktisk. Kan vi se? Tak for i aften. Tak for i aften.